Mniejsze zakupy, jak najmniej ryzyka, jak najwięcej niskich cen. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 30 stycznia. Jest 11. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Blisko 6 tysięcy nowych przypadków COVID-19 wykryto w Polsce ostatniej doby. Zmarło ponad 300 osób. 1 100 000 zaszczepiło się przeciwko koronawirusowi. W Czechach zaostrzono restrykcje epidemiczne. Zmiany dotyczą głównie zasad w podróżowaniu oraz ograniczeń w handlu i usługach. W górach trudne warunki do uprawiania turystyki. W Bieszczadach i Tatrach lawinowa dwójka. Wychodząc wyżej, trzeba mieć odpowiedni sprzęt. 5864 nowe zakażenia koronawirusem wykryto w Polsce ostatniej doby, informuje Ministerstwo Zdrowia. Od wczoraj zmarły 303 osoby, a wyzdrowiało 7,5 tysiąca. Wykonano prawie 45 tysięcy testów. Najwięcej nowych zakażeń odnotowano w województwach mazowieckim 950, wielkopolskim 549 i pomorskim 523. Najmniej w województwie świętokrzyskim 82. Około 1 100 000 osób zaszczepiło się przeciw COVID-19. Tymczasem koncerny farmaceutyczne ograniczają dostawy w całej Europie. Politycy dyskutowali w Trójce o tempie akcji szczepień. Rzecznik prezydenta Błażej Spychalski skrytykował działania niektórych państw próbujących obchodzić umowy w sprawie zakupów szczepionek. Mamy nadzieję, że podczas rozmów, które będą czynione pomiędzy Unią Europejską a poszczególnymi koncernami, uda się dojść tutaj do porozumienia. Znaczy widać się taką tendencję w niektórych regionach świata do próby kupowania szczepionek, że tak powiem, poza kolejnością. I to jest rzecz generalnie naganna, dlatego że po to są umowy, żeby ich otrzymywać. Błażej Spychalski przypomniał, że zgodnie z Krajową Strategią Szczepień Polska zabezpieczyła szczepionki, by podać drugie dawki osobom, które dostały pierwsze. Te decyzje rządu pochwaliła posłanka Lewicy Anna Maria Żukowska. Jednak według niej rząd powinien był w obliczu ograniczeń dostaw szczepionek zmienić podejście do szczepień seniorów i informować ich bezpośrednio o terminach za pośrednictwem POZ-ów. To była dobra decyzja i nie jest winą rządu, że tych szczepionek Pfizer dostarczył mniej niż miał dostarczyć. Natomiast jak rząd już wiedział, że rzeczywiście tak będzie i tych szczepionek będzie mniej, trzeba było zmienić zasady zapisów na te szczepienia. Wczoraj Komisja Europejska ostatecznie zatwierdziła i dopuściła na unijny rynek szczepionki przeciw COVID-19 firmy AstraZeneca. Od północy w Czechach obowiązują nowe przepisy dotyczące przemieszczania się osób oraz przekraczania granic. Dotyczą przede wszystkim obcokrajowców. Więcej o tym Szymon Brandes. Zgodnie z nowymi przepisami do Czech mogą przyjeżdżać osoby wykonujące tam obowiązki zawodowe, uczące się lub studiujące. Dozwolony jest również przyjazd na ślub czy pogrzeb. W drodze wyjątku potraktowane zostały też niezbędne wizyty u rodziny i najbliższych. Kontrole osób przyjeżdżających do Czech mają być prowadzone tak samo jak do tej pory, czyli wyrywkowo. Zakaz ruchu osobowego i przekraczania granicy w celach turystycznych obowiązywał w Czechach już od grudnia. Jak wyjaśnił czeski minister spraw zagranicznych Tomasz Petříček, obecnie chodzi jednak o doprecyzowanie przepisów i ograniczenie konkretnie wycieczek obcokrajowców w czeskie góry. Zakaz pobytu dotyczy wszystkich obcokrajowców bez względu na to, z którego kraju chcą wjechać na terytorium Czech. Trudne warunki turystyczne w Bieszczadach. W wyższych partiach gór obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. Miejscami leży prawie metr śniegu, a zaspy dochodzą do 1,5 metra. Dyżurny ratownik bieszczadzkiej grupy GOPR Kamil Krechlik odradza wyjście w góry bez odpowiedniego ekwipunku. Nie polecamy obecnie wychodzenia, dlatego że szlaki są zawiane, ta pokrywa jest znaczna i bez odpowiedniego przygotowania typu narty skiturowe czy rakiety śnieżne, poruszanie się jest bardzo problematyczne. Wczoraj między innymi prowadziliśmy akcję, turysta był nieodpowiednio przygotowany do takiej wędrówki. Dzień wcześniej w nocy podobna sytuacja, dwóch turystów, więc jeżeli nie jesteśmy przygotowani na takie warunki, to nie polecamy wyjść w góry. Trudne warunki do uprawiania turystyki panują również w Tatrach, informuje Tatrzański Park Narodowy. Spadł świeży śnieg i wieje silny wiatr. Obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. W poniedziałek ponownie zostaną otwarte dla zwiedzających muzea watykańskie. Były zamknięte przez 88 dni. Była to najdłuższa przerwa w działalności muzeów od czasu II wojny światowej.

From new to old, beauty as tą śnieżną sobotę przywitał Państwa w nieco zmodyfikowanej wersji utworu Deeper Shade of Soul, Urban Dance Squad, grupa z Amsterdamu, z Holandii, która swoją karierę tak naprawdę rozpoczęła dopiero po koncertach w słonecznej Kalifornii. Realizuje Michał Jakubik, wydaje Magdalena Trzaska, a prowadzi Jędrzej Kodymowski. To jest audycja Około Południa. Dwie godziny spędzimy w miszmaszu muzycznym przygotowanym właśnie przez moją skromną osobę. Teraz już się wszyscy łączymy, bardziej wyluzowując. Stereo MC i Connected. Świat jest piękny, przykryty białym puchem i jeszcze do tego cały czas pada, także myślę, że w parkach i wszędzie tam, gdzie są żywe rośliny, drzewa ośnieżone wyglądają zupełnie bajecznie, tak jakbyśmy się wybrali do jakiegoś zaczarowanego świata, ale właśnie też taki świat proponuje nam od czasu do czasu jakiś wykonawca, który wchodzi z nową energią, w zasadzie zamiatając stary, taki zastały porządek. Tak też było w przypadku Suzy Quattro, młodziutkiej basistki, która wyszła ze swoim wielkim przebojem Candy Can. Candy Can, Suzy Quattro, nic nie odebrało tej energii, która została zarejestrowana do dzisiaj. Jest to utwór świeży i wnoszący zawsze dużo takiego prawdziwego, energetycznego, naładowanego ładunku. Zresztą pozostając w kręgu pań, które w sposób minimalistyczny proponują nam coś ciekawego i nowego, przenosimy się na scenę polską.

enchantress. Through the ages she's heading west. From far away, stays for a day. Never a frown with golden brown. Golden Brown i The Stranglers ze swoim barokowym, być może oczywiście się to tak kojarzyć, podejściem do akurat rzeczywistości w tamtym momencie, tak jakby też można zacytować klasyka, późne rokokoko, ale to już jest zupełnie inna historia. W naszym zawsze spotkaniu sobotnim około południa staram się wygospodarować miejsce też dla tych, którzy są wyznawcami i fanami muzyki pochodzącej z kręgu rastafariańskich, tego co daje nam taka uduchowiona, rytmiczna muzyka transowa, dzisiaj w wykonaniu samych korzennych takich twórców Black Uhuru, zresztą zespół niespecjalnie potrzebujący jakichkolwiek rekomendacji, jeżeli chodzi o klasykę gatunku Guess Who Coming to Dinner. I'm just coming in from the woods. możecie Państwo do mnie pisać. Zresztą bardzo się cieszę i dziękuję za wszystkie maile od Państwa. Piszcie na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl ze swoimi pomysłami na muzykę, na tematykę, na cokolwiek Wam nie przyjdzie do głowy, to piszcie, ja to czytam i później rozmawiamy lub ewentualnie słuchamy tego, co jest zaproponowane. Przed nami teraz bardzo nowa formacja, coś, co powstało w Krakowie. Zresztą Kraków, jakby na to nie patrzeć, jest w pewnym sensie taką stolicą pewnej koncepcji estetycznej i od tego się nie ucieknie, tego się nie zakryje. Tak było, jest i będzie. I właśnie takim przykładem jest Vincent, Teo i Korytarz. Idę korytarzem nieznanym światem. Pokazałeś, czym jest cześć. Zapalając światła, pokazałeś, czym jest cześć. Idę korytarzem nieznanych świateł. Powoli się przyzwyczajam. Zaczynam się bać, że zgasną na zawsze. Idę korytarzem nieznanych świateł. Widzę tego, kto je pozapalał i zaczynam. Pokazałeś, czym jest ciemność. Zapalając światła, pokazałeś. Zapalając światła, pokazałeś, czym jest ciemność. Przypomina mi się taka scenka rodzajowa po dobrej imprezie. Koledzy wracają i właśnie też w czasie takiej zimowej aury, bardzo dużo śniegu, wiele lat temu, i kolega się właśnie spytał reszty gawiedzi, czy jeszcze jest dzień, czy to śnieg tak świeci. Ale to już zupełnie inna historia, oczywiście działo się to na północy, żeby było jasne, tam jest bliżej północy i wiadomo, jest za kręgiem polarnym są tak zwane dni i noce polarne, które trwają parę miesięcy, także światło jest niepotrzebne, ale ogrzewanie zawsze się tam przyda. A dla niespokojnej, artystycznej duszy Nikifora teraz Clash i The Magnificent Seven. Magnificent Seven! Ogłoszenie społeczne. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o kontakcie z koronawirusem? Pobierz, zainstaluj i korzystaj z bezpłatnej aplikacji Stop COVID Protego Safe. To twoja szansa na szybszą reakcję i pomoc. Więcej na gov.pl/StopCovid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To był Agim Dżelili ze swoim Osi Barakiem, znany również z DJ-owania na ulicy Smolnej, The Tide. A przed nami, proszę Państwa, dziewczyna, która kształtuje w zasadzie, można powiedzieć, kierunek muzyczny i wytycza te tory, którymi to wszystko pójdzie. You Should See Me in a Crown, Billie Eilish. See me in a crowd. I'm gonna run, there's nothing to hide.